اقرار اور سرگردان التفا. اے سرگردان کا مانا بے اقرار تھا دل، قوم کی حالت بے ادا رسومات سامنے تھی، دل میں اللہ کی محبت کا انتہائی جذبہ اس کے الہی کا موجود، استعداد بڑی زبردست موجود ہے، لیکن سامنے کوئی دستور العمل نہیں ہے، اور اسی فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگردان پھرتے تھے، غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے تھے، مہینہ مہینہ وہاں غار کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے تھے. یہ وہی بات آخر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا کے اندر ہی فرشتے کو بھیج کر وہی الہی نازل کی، اور وصول اللہ اور مخلوق کی اصلاح کا تفصیلی پروگرام سب سمجھا دیا آپ. یہ وہ نعمت ہے جس کو یاد دلایا گیا. زال کمانا بھٹکتا ہوا نہیں، گمراہ نہیں، بلکہ غافل ناواقف سرگردان پایا آپ کو، کیونکہ یہ بات موجود. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی بات لکھی کہ قوم کے رسم رواج شرکیہ کفریہ باتوں سے بڑی تکلیف پہنچی تھی، لیکن سامنے کوئی دستور نہیں ہے کہ جس کے مطابق لوگوں کو سمجھایا جائے اور بتلایا جائے. سو اللہ نے پھر وہی نازل کر کے یہ تمام چیزیں واضح کر دی. یہ مطلب ہے زال کا. زال کا معنی گمراہ نہیں، گمراہی کا معنی کرنا غلط ہے بالکل، جیسا کہ جار اللہ مفسر نے بیان کیا کہ ایسا تو بالکل ہی غلط ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ حضور ان لوگوں کی طرح مشرکوں کی طرح گمراہ ہوں جیسا وہ گمراہ تھے علیہ باللہ. تو لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس مقام میں بے خبر یا ناواقف یا حیران سرگردان، یہی معنی اس مقام میں لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ نے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان، بلکہ یہ سب سے بڑا احسان اللہ نے آپ کو نبوت کے بلند ترین مقام پر، بلکہ نبوت کے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا، نبی کا سلسلہ آپ پر ختم کر اور ہدایت کی ہے، ایک مکمل ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو اللہ تعالی کی صفت ہے اور وہ علوم اور معرفت کا خزانہ ہے بے بہا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا اس نے تجھ کو عائلًا محتاج، فَأَغْنَى، پس غنی کر دیا. عائل آپ کی مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو یتیم تھے اور کوئی ایسی دولت آپ کے پاس نہیں تھی، اور اقتصادی اور معاشی حالت بڑی کمزور تھی. اللہ نے بچپن میں آپ کی پیدائش کا، آپ کی پرورش کا عجیب و غریب سلسلہ قائم کر دیا، پرورش ہوئی. پھر جب آپ جوان ہوئے تو تجارت میں آپ نے دلچسپی لی اور تجارت کرنے لگے. مکہ کی ایک شریف خاتون تھی خدیجہ، جو آپ سے عمر میں بڑی تھی، 15 سال آپ سے عمر میں بڑی تھی، تو وہ دولت مند تھی، وہ تجارت کرتی تھی یہ مضاربت پر، کسی کو مال دے دیا لو بھائی یہ تجارت کرو، جو اس کا منافع ہوگا وہ آپس میں جیسا مقرر کر دیا جاتا ہے وہ تقسیم کر لیں گے، یہ مضاربت کہلاتی ہے، مضاربت کا سلسلہ چلتا تھا. تو حضور نے بھی اس کے مال میں مضاربت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے بہت سا منافع دیا، مال میں بڑا منافع آیا. وہ عورت پہلے ہی سمجھ رہی تھی، اور تھی بھی وہ بہت ہی سمجھدار اور بڑی پاکیزہ خاتون، اس کو طاہرہ کہتے تھے، خدیجہ طاہرہ، پاک اخلاق والی عورت اور بیوت، یکے بعد دیگرے دو خاوند اس کے پاس ہو چکے تھے. تو اس نے جب یہ دیکھے خیر و برکات، تو اس نے نکاح کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ویسے کو مال میں بھی منافع ہوا، تجارت میں منافع ہوا، تو مالی حالت اچھی ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ جب اس خاتون نے نکاح کر لیا تو پھر وہ اپنا مال حضور کے منشا کے مطابق صرف کرتی، اور یہ مال پھر یہ دین کی خدمت کے لیے صرف ہوتا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ وہ اسلام اور دین کی فکر کرتے تھے، اور اس کی زیادہ وہ نشر و اشاعت اور اس کے کام میں سب کچھ خرچ کرتے تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب مسلمان ہوئے، یہ بھی دولت مند صحابی تھے، ان کی دولت بھی اسلام کے راستے میں خرچ ہوئی، اور وہ بھی حضور کی ذات مبارکہ پر بھی صرف کرتے تھے. اسی لیے اسلام کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ ما نفع مال احد ما نفع مال ابی بکر، مجھ کو کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. انہوں نے ساری دولت یہ اپنی اس راستے پر لگائی. تو اس طریقے سے مالی پوزیشن بھی کچھ اچھی ہوئی کہ ضروریات جو ہیں وہ اگر پوری ہوتی رہیں اور جو مشن ہے وہ جاری رہے تو یہی کامیابی کی علامت. تو آپ کو محتاج پایا بس مستغنی کر دیا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری مال سے اللہ نے آپ کے قلب مبارک کو بہت زیادہ مستغنی بنایا، اس لیے کہ تنگی کی حالت میں، نہایت فاقے کی حالت میں کبھی شکوہ شکایت نہیں کی آپ نے. دل مستغنی ہے، اللہ نے قلب، اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے یاد رکھو مال و دولت کی زیادتی سے آدمی غنی نہیں ہوتا. لیسل غنا عن کثرت الارض، مال زیادہ ہو تو دولت مند ہوتا ہے. کئی مال زیادہ ہے ان کے پاس لیکن یہودیوں جیسی صفت رکھتے ہیں، خسیس ترین اخلاق، انتہائی کنجوس، یہودیوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. یہ بڑے بخیل کنجوس انتہائی خسیس لوگ یہودی، کروڑ پتی ہوگا لیکن نظر آئے گا کہ جیسے کوئی ادنا درجے کا مزدور ہوتا ہے. تو یہ خساست جو ہے، اور جس کے دل میں اللہ نے غنا رکھ دیا، اگر ظاہری حالت بھی کمزور ہو پھر بھی وہ مستغنی ہے. ولیکن الغنا غنا القلب، حقیقت میں دولت مندی تو دل کی دولت مندی ہوتی ہے. اللہ جس کا دل غنی کر تبنگری بدل اسنا بمال، بزرگی باقل اسنا بسال، شادی صاحب کہتے ہیں تبنگری تو دل کی ہے. دل اگر خسیس ہے تو کچھ نہیں ہے، مال و دولت پڑا ہوا کس کام کا، یہودیوں کی طرح ہے کنجوسوں. دل اگر مستغنی ہے تو ہر حالت میں استغنا حاصل ہے. تو یہ فرمایا آپ کو محتاج پایا خدا تعالیٰ نے ہر طریقے سے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی آپ کو مستغنی کر لیا. تو اللہ نے یہ انعامات آپ پر کیے، احسانات کیے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ مشرک کیسی بےودہ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو تسلی دی جا رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا ذکر فرمایا، یہ تین اصول دیے یہاں. امل یتیم و فلا تقہر، یتیم کو نہ دبائیں. یہ آپ بھی یتیم تھے، آپ پر بھی یتیمی کی حالت گزری ہے. یتیم مستحق ہوتا ہے رحم کرنے کی، اس پر شفقت کرو. اور حضور کا یہ فرمان کہ خیر و بیتن من المسلمین بیتن فیہ یتیم یحسن الیہ او کما قال، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ پھر احسان کیا جا رہا ہو، وہ مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھر شمار ہوگا. اور مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین گھر وہ ہوگا جس میں یتیم ہے لیکن اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی، وہ برا گھر ہے. اور فرمایا انا وقاف الیتیم کا حاضر، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح ملے ہوئے ہوں گے قیامت والے دن، وہ میرے قریب ہوگا. آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں یہ ہے، ایک شخص نے عرض کیا حضور میرے دل میں بڑی سلامت اور سختی ہے، نرمی نہیں آتی. فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرم کرے گا، پاکیزہ جذبات اور احساسات پیدا ہوں گے. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کی تربیت کرو، پرورش کرو. اور یہ بھی فرمایا ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، یتیم بچیاں رہ جاتی ہیں، فرمایا جو اس کی پرورش کرے گی جوانی تک پہنچ جائے گی، اپنے ٹھکانے لگ جائے گی. فرمایا کہ اس عورت کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان ایک باڑ لگ جائے گی، بند ہو جائے گی، دوزخ میں نہیں جائے گی وہ عورت. تو یتیم کی پرورش کا مسئلہ یہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا. ہر جگہ حافظ القربہ حق کہو گے، قرابت داروں کے حق میں اور یتیم اور مسکین، یہ سب حقوق میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اور یتیم کے ساتھ زیادتی، اس کے مال کو ناجائز طریقے پر ہضم کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، سورہ نساء میں آپ پڑھتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا، یہ دوزخ میں مال میں پیٹ میں مال نہیں ڈال رہے بلکہ دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں. ان قریب جہنم میں جائیں گے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے پر، جس طریقے سے بھی ہو. تو ایک یہ اصول بتلا ہے، یتیم بے کس ہوتا ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، بے سہارا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو مت دبائیں، کسی قسم کا اس پر بوجھ نہ ڈالیں، اس کی خبرگیری کریں، دلجوئی کریں. آپ پر بھی یتیمی کی حالت آ رہی، اللہ نے آپ کو بھی ٹھکانہ دیا، یہ اچھے اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے اور حقوق کا اصول بتلایا جا رہا. کمزور طبقوں میں سب سے پہلے یتیم کا ذکر آیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت ڈانٹ پلائیں. سائل سے مراد بھکاری نہیں ہے، یاد رکھنا، سائل سے مراد ہے محتاج. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، دولت مندوں کے مال میں اللہ نے سائل یعنی محتاج کا اور محروم کا حق رکھا. واقعتاً جو محتاج ہے اس کو سوال کرنے کی اجازت بھی ہے، ورنہ سوال کی اجازت نہیں ہے. سوال کرنا حرام ہے سوائے مجبوری کی، چند ایسی آفت کوئی آ جائے یا حادثہ پیش آ جائے، مال سب ضائع ہو جائے یا فاقے کی نوبت آ جائے ایسی حالت میں، تو ایسے آدمی کو سوال کی بھی اجازت ہے جب تک اس کی حالت کوئی درست ہو جائے، پھر اس کے علاوہ نہیں. تو سائل سے محتاج، واقعتاً جو آدمی محتاج ہے وہ سائل ہے. یہ جو بھکاری ہیں ہمارے ملک میں تو یہ بہت زیادہ، ایک تہائی عمر تو بھکاریوں کی عمر، مانگنے کی طرح طرح کے طریقے بنائے ہوئے، پیشہ ہی بنا لیا یہ، حالانکہ یہ پیشہ حرام ہے. اگر جوا حرام ہے، چوری حرام ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ تقدی بھی حرام ہے، گداگری بھی حرام ہے، حرام پیشہ ہے. جو مال اس طریقے سے جمع کر کے کھاتا ہے تو فسوختم، حرام مال ہے جو حرام کھا رہا ہے. قیامت کو آئے گا پتہ چلے گا، رونق کوئی نہیں ہوگی، بڑی ذلت اور ناکامی، نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا. یہ پیشہ ہی غلط. یہ چونکہ جو ممالک ہیں سرمایہ دارانہ ممالک، ان کے اندر یہ نظم خراب ہے، اور ورنہ یہ بھکاری پنا جو ہے نہایت ہی انسانیت کی تذلیل ہے. ہر آدمی کے لیے روٹی کا باعزت انتظام ہونا چاہیے، اس کو مانگنا نہ پڑے، عزت سے روٹی اس کو مل جائے، کپڑا مل جائے، بنیادی. دیکھو یہ کافر ممالک جو ہیں، امریکہ ہو گیا یا برطانیہ یا فرانس یا جرمنی، یہ بیکاری کا الاؤنس جو دیتے ہیں اسی واسطے، مانگے نہ لو، بیکاری کا الاؤنس ملتا ہے وہاں. یا ان کے لیے ایسا روزگار مہیا کر دیا جائے جیسا روس کام پر لگاتا، بیکار نہیں چھوڑتا کسی آدمی. تو یہ اس قسم کا نظم جب نہیں ہوگا تو بھکاری لوگ پیدا ہوں گے. اور مال کی تقسیم بھی غلط ہے، اب زکات بھی غلط تقسیم ہو رہی ہے. اب محکمے نے 20 کروڑ روپیہ زکات کا فلیڈ والوں کے لیے مخصوص کیا ہے، تو فلیڈ میں تو عیسائی بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ، ان پر کیسے زکات صرف ہوگی؟ اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اخبارات کے اندر کہ پچھلے دور میں الیکشن کے اندر زکات کا مال صرف کیا گیا، صدر صاحب سابقہ مرحوم جو تھے ان کی چناؤ کے اندر زکات کا پیسہ صرف کیا گیا لوگوں کو ووٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے. جنگ نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا, ایڈیٹوریل نوٹ میں لکھا تھا, جیتے ہوئے کتنا بڑا ظلم ہے, الیکشن کے لیے زکات کا پیسہ صرف ہو رہا. تو بہرحال یہ غلط تقسیم کے نتیجے میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یتیم کو مت دبائیں اور محتاج کو مت ڈانٹ پلائیں, یہ اس کا خیال کریں, لحاظ کریں, اس کی جائز ضرورت کو پورا کریں. یہ ہے دو باتیں. تیسری بات بنعمت رب کا, اپنے رب کے نعمت کو بیان کریں, پروردگار نے جو احسان کیا ہے اس کو بیان کریں اور ظاہر کریں. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, کتاب دی ہے, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں, اس کی تعلیم پھیل جائے, لوگ اس قانون کو پکڑ لیں, اختیار کر لیں, سب کو نجات مل جائے. سب سے بڑی اس کے علاوہ ہر نعمت جو انسان کو ملتی ہے بطور تحدیث کے اس کا بیان کرنا کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. کسی کو علم ملا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, اگر ظاہری مال جائے طریقے پر حاصل ہو خدا کا شکر ادا کرے, زبان سے بھی کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہ چیز عطا فرمائی, اور عمل سے بھی اس کو جائز کام میں لگائے, اس میں سے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے, یہ شکریہ ہوگا. اوقاف نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, بڑی پھٹی پرانی حالت تھی. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے حضور میرے پاس ہر قسم کا مال ہے, بھیڑ بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, غلام ہیں, سب قسم کا مال ہے. فرمایا جب اللہ نے مال دیا ہو تو پھر اس کا اثر بھی جسم پر معلوم ہونا چاہیے. لباس تمہارا اتنا خستہ ہے, یہ تو نہیں چاہیے, تو ناشکر گزاری. خدا نے اگر دیا ہے پہنو لباس پہنو, یہ ناشکر گزاری ہے. تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, عمل سے بھی ہوتا ہے, دل سے. دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی محسن ہونے کا اقرار ہو کہ اللہ کی مہربانی ہے, اس نے وسائل ہمارے لیے ہموار کر دیے, ہم کو یہ مال, یہ نعمت, یہ چیز عطا فرمائی. زبان سے بھی کہے الحمدللہ. جیسا کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تو حضور نے فرمایا جو کہتا ہے آخر میں الحمدللہ, اللہ راضی ہوتا ہے, یہ میرا بندہ شکر گزار ہے. اور جو بالکل نہ ابتدا میں اللہ کا نام لیتا ہے, نہ بعد میں, کھا پی لیا, ڈکار مار دی, یہ نہ شکر گزار بندے. زبان سے بھی شکر نہ ادا کیا تو عمل سے بھی شکر ہوتا ہے. مال میں سے محتاجوں کا حصہ نکالو, اس کو جائز کام پر صرف کرو, یہ شکریہ ہوگا. اس نعمت کو اس کے جائز مقام اور مال میں صرف کرنا. تو اپنے پروردگار کی نعمت کو پس بیان کریں لوگوں کے سامنے. یہ تحدیث نعمت کے تین اصول بتلا دیے. یتیم اور بے کس یعنی کمزور طبقات کی پرورش کریں, ان کے حقوق ادا کریں. محتاج شاید اس کو ڈانٹے نہیں بلکہ اس کی جائز مطالبات اور صحیح بات کو پورا کریں, اور خدا کے انعامات کو ظاہر کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الم نشرح لك صدرك, کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا تھا, اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر, بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بس جب آپ فارغ ہو جائیں فن سب بس محنت اٹھائیں اور اپنے پروردگار کی طرف بس راغب ہوں, اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانشراح ہے. اس کی پہلی آیت میں نشرح کا جو لفظ ہے اسی سے انشراح کا معنی کشادگی. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس کی 8 آیتیں ہیں. اور جس طرح یہ پہلی سورت ہے یہ بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی, مکی زندگی کے ابتدائی دور میں. اور یہ جس طرح پچھلی سورت کے اندر آپ کو اللہ تعالی نے تسلی دی کہ مشرق مرد اور عورتیں بھی ان میں سے بعض انتہائی بےگودہ باتیں اور پان کرتے تھے, اس کے جواب میں اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی, آپ اطمینان رکھیں. اللہ تعالی کے بڑے انعامات ہیں آپ پر. اور یہ وحی کے آنے میں اگر کچھ دیر ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ وحی تو بالکل روز روشن کی طرح سامنے آئے گی اور تمام دنیا میں روشنی پھیلائے گی. تو یہ تسلی کا مضمون تھا. ہر پچھلی حالت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہوگی. کہ اللہ نے جو انعامات آپ کو عطا فرمائے اور جو احسانات آپ پر کیے, یتیمی کی حالت میں اللہ نے پرورش کا سامان پیدا کر لیا, اور پھر اللہ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ کتاب نازل کرنے کے ساتھ مکمل طور پر آپ کو ہدایت کا ابدی پروگرام عطا فرمایا, اور ظاہری طور پر بھی استغنا اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور دل کو بے انتہا مستغنی کر دیا, اور 3 اصول مثال بتلا دیے. یتیموں کو مت دبائیں, محتاجوں کو مت جھڑکیں, اور اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کرتے رہیں. انعامات کے ذکر میں اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے کچھ انعامات ذکر فرمائے ہیں. یہ بھی پہلی سورت کا تتمہ ہی ہے, جیسا کہ اس میں اللہ کے احسانات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے فرمائے ہیں اسی طرح یہاں بھی, اور تسلی کا مضمون بھی عطا فرمایا ہے اور دشواریوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا, اور بشارت سنائیے کہ دشواریوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہوں گی. یہ نہیں کہ دشواریاں ہی دشواریاں ہوں گی, مشکلات ہی مشکلات ہوں گی. نہیں, آسانی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اللہ نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں جن کا کچھ پچھلی سورت میں تذکرہ ہوا, اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے اپنا یہ احسان بھی یہاں یاد دلایا. الم نشرح لک صدرک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی یقیناً آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا اور اس میں انشراح پیدا کر دیا. ایک تو یہ اللہ تعالی کا احسان, سینے کو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سینہ مبارک زندگی میں 4 مرتبہ ظاہری طور پر بھی چاک کیا گیا. 4 مرتبہ, اور قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا, اور اس کے اندر اگر کوئی آلائش تھی تو اس کو نکال دیا گیا, اور اس کے بجائے اللہ تعالی نے علم اور حکمت بھر دیا. یہ 4 مرتبہ آپ کی زندگی میں واقع ہوا ہے. لیکن آیت میں وہ ظاہری شرح مراد نہیں ہے, اگرچہ وہ صحیح ہے. پہلی مرتبہ حضور کی جب عمر مبارک 4 سال تھی, دیار بنی بکر میں اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جس وقت آپ رہتے تھے، اس وقت 4 سال کی عمر میں یہ فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور زمین پر لٹا لیا اور پیٹ چاک کیا. بچے گھبرا گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کو کوئی مار رہا، قتل کر رہا ہے. دوڑ کر ماں کے پاس شکایت کی، ماں بھی گھبرا گئی. تو خاون کو بتلایا، وہ سارے لوگ آئے، کیا بات ہے؟ تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان سے ہیں، چہرہ مبارک زرد ہے، گھبراہٹ سی طبیعت پر معلوم ہوتی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ 4 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس بچپن کے اندر ہی پہلی دفعہ شرح صدر کیا سینہ مبارک چاک کر کے، تاکہ جس طرح بچوں کے اندر خیالات ہوتے ہیں کھیل کود کے، لاہو لائب کے، وہ خیالات نہ ہوں آپ کے قلب مبارک. یہ خدا کی طرف سے تربیت کا ایک سلسلہ تھا. یہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے خاوند نے یہ مشورہ کیا کہ ان کو جلدی مکے واپس پہنچا دینا چاہیے، کیونکہ ایسی حیرت انگیز باتیں پیش ہو رہی تھی جس سے وہ بھی گھبراتے تھے کہ بچہ اگر کہیں ضائع ہو گیا تو ہم کہیں بدنام نہ ہوں. ان کو والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا. 2 سال اپنی والدہ کے پاس آپ رہے. 6 سال کی عمر میں والدہ وفات پا گئی. حضرت آمنہ محترمہ وفات پا گئی تو آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. خدا نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ بہت لحاظ اور خیال رکھتے تھے. 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گیا تو اللہ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں بے پناہ محبت ڈال دی، انہوں نے پرورش کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ اس یتیمی کی حالت میں آپ کی تربیت اور پرورش کا ایسا انتظام فرما دیا. پھر یہ شرح صدر سینہ مبارک چاک کرنا، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی، آپ صحرا کے اندر تھے، عجیب و غریب، سامنے نورانی فرشتے خوشبودار لباس والے آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو پکڑ کر، یہ آغاز شباب کا زمانہ شروع ہوتا ہے وہاں، تو اسی طرح لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو دھویا اور پھر اسی طرح اس کو سی لیا. اس میں بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ جس قلب مبارک چاک کیا گیا تھا اس سے خون وغیرہ کوئی نہیں گرا تھا، یعنی کہ جیسا کوئی زخم لگاتا ہے. البتہ سینے کے نشانات رکھے گئے تھے، جیسا کہ ٹانکا لگایا جاتا ہے اور اس کے نشانات بعد ہوتے ہیں، ایسا سینہ مبارک میں نشان نظر آتے تھے. اس کو جوڑا گیا حضرت انس کی روایت میں، جو بالکل صحیح روایت ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ میں دیکھتا تھا تو زخم کے مندمل ہونے کے جو نشانات ہوتے ہیں ٹانکے، وہ آپ لگے ہوئے تھے لیکن خون نہیں گرا. جس وقت چاک کیا گیا آپ کا قلب مبارک، تو آغاز شباب کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی، تاکہ جوانی کے زمانے میں جبکہ شباب شروع ہوتا ہے، شہوانی خیالات کا ورود ہوتا ہے اور اس قسم کی اور فضول باتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، وہ نہ پیدا ہونے پائیں آپ کے اندر. اللہ نے اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھا. پھر تیسری مرتبہ جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو چکی تھی اور وہ غار کے اندر آپ نہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اس حالت کے اندر آپ کا یہ شرائط صدر کیا گیا پہلے، یعنی قریب آپ کو نبوت ملنے والی ہے، تو نبوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کے قلب مبارک میں سینے میں تنگی نہ ہو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اور چوتھا واقعہ معراج کی شب، معراج پر لے جاتے وقت حضرت ام ہانی کے مقام سے چھت پھاڑ کر آپ کو نکالا گیا، اور حکیم کے مقام میں فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے آپ کا یہ سینہ مبارک چاک لیا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اس کو اسی طرح جوڑ دیا گیا حکمت معرفت اور روشنی اس کے اندر بھر علم بھر دیا، تاکہ جو معراج کے رات جو کچھ واقعات پیش آئیں گے ان کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کی گھبراہٹ جاری نہ ہو. یہ چار دفعہ تو یہ ہوا، لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ مراد نہیں ہے. یہ تھا ظاہری شرائع صدر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں چار مرتبہ واقعہ ہوا، یہ مراد نہیں ہے اس آیت میں. اس آیت سے مراد ہے باطنی شرائع صدر. یہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے سینے کو کھول لے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے جو میرے سپرد کیا جا رہا، یہ انتہائی دشوار گزار ہے کام، اس کو نبھانے کے لیے اور اس کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملات کو آسان فرما دے، تاکہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اور مخالفت کی طرف سے مزاحمت اور مقابلے کا حوصلہ ہو، گھبرا نہ جائیں، تنگ دلی نہ پیدا ہو ہمارے. یہ اس آیت میں بھی اسی قسم کی شرائع صدر مراد ہے باطل. اللہ نے آپ کے قلب مبارک کو اور سینہ مبارک کو بہت کھول دیا. کیسا بھی ناگوار واقعہ پیش آئے اس کو کرنے کی ہمت اللہ نے عطا فرمائی. سخت سے سخت صدمہ، سخت سے سخت پریشانی کی بات، سخت سے سخت دشمن کا مقابلہ، اس میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہوئی صدر کا، اس لیے کہ اس معاملے میں مخالفوں کی طرف شیطان و تشریح، مقابلہ، تذلیل، توہین، ذہنی جسمانی پریشانی ہر قسم کی لاحق ہو، تو سینہ جو ہے وہ اگر کھلا ہے تو اس کو برداشت کرے. اور پھر شرائع صدر میں یہ بات بھی ہے کہ جو پروگرام آپ کو بتلایا گیا ہے، جو اصول یا دین یا شریعت کے احکام الہی، ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ بھی نہ ہو، شرائع صدر میں یہ چیز بھی داخل. اگر اپنے پروگرام کے بارے میں بھی شکوک شبہات پائے جاتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جو پروگرام ہے، جو وہ دین ہے، جو احکام، ان کے بارے میں بالکل سینے میں پورا یقین اور مکمل طور پر انشراح ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا فمن شرح اللہ صدر للاسلام، جس کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا، بھی اس نے کفر شرک اور دوسری جتنی غلط باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا، دل میں اس کی انشراح پیدا ہو گیا. یہ شرائع صدر اسلام کے بارے میں پورا یقین ہے، کوئی شک نہیں، تردد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول لیتا ہے جو پوری نیت اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف جاتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا. اور یہ علوم اور معرفت کے اندر بھر دیے، بلکہ سمندر اتار دیے، علوم و معرف کے سمندر اتار دیے آپ کے سینے مبارک میں، اور پھر حوصلہ بڑا وسیع کر دیا، بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ پائیں آپ کسی وقت. یہ مراد ہے شرع صدر کہ اپنے دین اور اس شریعت اور احکام کے بارے میں بھی کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو، اور پھر حوصلہ بھی اتنا وسیع ہو کہ ہر چیز کو برداشت کر سکے، اور خود نے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب مبارک میں علوم اور معرفت کے سمندر اتارے ہوئے. بہت یہ شرع صدر. اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے تو طلب کی تھی، اللہ نے بلا طلب آپ کو عطا فرمائے، اللہ کا کتنا احسان. انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ کھول دے، اور یہاں احسان جتلایا جا رہا کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا خود بخود بغیر آپ کے طلب کرنے کے، بغیر. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے. یہی بات ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جس شخص کو یقین ہو وہ نہایت ہی انسانیت میں کمال رکھنے والا انسان، جس کو دین کی باتوں کے بارے میں، اصول احکام قرآن و سنت کے بارے میں، شریعت کے ضابطوں کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو، انسانیت میں وہ کمال درجے کے لوگ ہوں گے جو اس پائے پر ہوں. کیونکہ شکوک شبہات ہر طرف سے، منافقوں کی دہشت مانیاں، کافروں کے اعتراضات، دہریوں کے بےہودہ قسم کے اعتراضات، غلط پروپاگنڈا اور فوج باتیں اثر انداز ہوتی ہیں اور اس دل میں کمزوریاں پیدا کرتی رہتی ہیں. اس لیے جس کے دل میں انشراح ہو وہ کمال درجے کا انسان. تو یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اللہ نے کھول دیا، ایک احسان یہ. اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، وزر کمانے بوجھ. بوجھ سے کیا مراد ہے اس مقام میں؟ بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ آپ بعض مباح چیزیں کرتے تھے لیکن دل میں تردد ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بوجھ اتار دیا. آپ بعض مباح چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ان کو کر لینا تو یعنی روا ہے، لیکن شاید کہ یہ کمال کے منافی ہو، دل میں بوجھ پڑتا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی کسی قسم کا یہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اس کا گناہ اتار دیا ہے خدا نے. اور صحیح بات یہ ہے کہ وزر سے مراد یہاں اس مقام میں، بوجھ سے مراد نبوت اور رسالت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو بوجھ آپ کی طبیعت پر تھا، اللہ نے اس کو ہلکا کر دیا، اتار دیا. آپ کو یہ اس کام کو انجام دینے کے لیے، کیونکہ یہ ایک فرد کا کام تو ہے نہیں ہے کہ اس کو انجام دیں، کہ دین کو دنیا میں غالب کیا جائے تمام ادیان کے مقابلے میں، اور اس کی اشاعت کی جائے، اس کو پھیلا دیا جائے، اس کا استحکام ہو اور انسانیت اس کو قبول کر لے اور اس کا اجرا ہو، یہ تو بڑا دشوار کام ہے. تو اللہ تعالی نے اس کو آسان کر دیا کہ آپ کے ساتھ جماعت پیدا کر دی. سب سے پہلا کام جماعت، اور جماعت کے بارے میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین آدمی ہوں تو جماعت کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. کم سے کم تین آدمی، ایک امام، دو مقتدی، جماعت. اسی لیے حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، تین آدمی جس دیہات میں، کسی بادیا میں، کسی جگہ بھی ہوں، پھر وہ با جماعت اگر نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا. کیونکہ یہ نصاب پورا ہے جماعت کا، یہ جماعت بنی ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے دن وحی نازل ہوئی، دوسرے دن آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق نے حضرت خدیجہ نے اور حضرت علی نے اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید نے باجماعت نماز ادا فرمائی. یہ جماعت پہلے دن سے ہی اللہ نے پیدا کر لی. امام صاحب فرماتے ہیں تین آدمی کی جماعت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 40 آدمی کہتے ہیں آدمی ہوں تو جمعے کی نماز پڑھنی درست ہوتی, تو ان کا یہ خیال ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو جماعت کا ہونا ضروری ہے. بہرحال مکی زندگی میں جماعت کی تیاری تھی, یہ جماعت بنائی. عشرہ مبشرہ یہ سارے حضرات اے حضور کی جماعت کے لوگ, اور ان کو یہ تعلیم اور تربیت دی گئی. پھر دوسرے ساتھ ملتے گئے مدنی زندگی میں چل کر ایک بہترین نظم اور حکومت بھی اللہ نے قائم کر لی مدنی زندگی میں, اور اس کو چلانے کے لیے اس جماعت کا ہونا ضروری ہے. یہ تمام عشرہ مبشرہ اور یہ جو لوگ تھے یہ اس نظام کو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے, اور پھر انہوں نے چلایا. یہ جماعت, اس جماعت کی موجودگی سے آپ کا بوجھ کم ہوا. یہ کس طرح چلے گا یہ دین کا معاملہ؟ حضرت انس کی روایت میں آتا ہے کہ حضور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن سوموار کا دن تھا, صبح کی نماز صحابہ کرام ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے. حضور بڑی تکلیف میں تھے, کمرے سے باہر آئے, پردہ اٹھایا, آپ نے دیکھا کہ جماعت پوری کھڑی ہے اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. آپ مسکرائے اور آگے آنا چاہا, آگے صحابہ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ تشریف لائیں. آپ نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر رہو, اور پھر چلے گئے اندر. تکلیف تھی آپ کو, جماعت میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس وقت مسکرانے والی بات کا ذکر ملتا, آپ مسکرائے. تو آپ اس لیے مسکرائے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پورا ہو رہا ہے, آپ کا کام پورا ہو گیا. یہ جماعت اب اس نظام کو آگے چلائے گی, اب کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ فیل ہو جائے نظام. جیسا مشرق کہتے تھے کوئی شاعر تھا مر گیا پھر اس کا نظام ہی ختم ہو گیا, یہ بات نہیں ہوگی. یہ جماعت کو دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا, الحمدللہ وہ کام جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا وہ پورا ہو گیا, اور اس جماعت نے واقعی کما حق ہو اس دین کو آگے پھیلانے میں, اس کے قیام میں اور اس کی اشاعت میں بہت کوششیں کی, بے انتہا کوششیں کی اور بڑی قربانیاں دی, تو اللہ نے اس کو دنیا میں قائم کر لی. یہ بات تھا, بوجھ آپ کا اس طرح اللہ نے ہلکا کر لیا. بعض فرماتے ہیں کہ وہی الہی کا بوجھ بہت تھا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا, بڑا بوجھ معلوم ہوتا تھا. لیکن یہ جو میں نے پہلے عرض کیا یہ تشریح زیادہ موافق ہے, اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.